słuchamy efektownych nagrań Dietera Wernera. Parę miesięcy temu była to płyta Inny aspekt. Dziś wykorzystamy ją tylko incydentalnie. Równie interesująca jest zawartość następnego kompaktu, nazwanego przez kompozytora Berlin. Utwór Mertensstrasse nobilituje miejsce pierwszego pobytu naszego artysty w stolicy Niemiec. Oh, Bertenstrasse. Za chwilę dźwiękowe alegorie tyczące berlińskiego lotniska Tempelhof, miejsca pamiętnych lądowań. Aktualnie kwintesencja międzynarodowego ruchu pasażerskiego, którego Dieter Werner bywa uczestnikiem. W jednym z wywiadów powiedział: zaopatrzyłem się w tym celu w specjalne urządzenie, dzięki któremu mogę nagrać cokolwiek i gdziekolwiek z bardzo dobrą jakością. Tempelhof. berlińskiego lotniska El Muzyka Lisera Wernera przeniesie nas teraz w sąsiedztwo kolejowego dworca. Monotonię utworu West End Bahnhof wyznaczają bas i rytmy. Całość dopełniają głosy oraz obsesyjne akcenty. To zaciekawia. Posłuchajmy. dworca Westend-Bahnhof, Dieter Werner skieruje nas w stronę zapamiętanej ulicy Spandauer Damm. Kolejne nagranie z płyty Berlin, absorbujące uwagę chropowatością, nieprzewidywalnością i dysonansami. Thank you. Dauer Damm. Za chwilę utwór kończący płytę Berlin. Der letzte Zug nach Polen. W tym ostatnim pociągu do Polski w industrialnych strukturach Dieter Werner wykorzystuje wirtualne syntezatory i wirtualny żeński chór. W geometrycznie następujących dźwiękach jawi się wciągająca mechaniczność zdarzeń, frapująco artystyczno-turystycznej eskapady. Pociąg do Polski. W taki sposób Dieter Werner zamknął zbiór nowych utworów L muzycznych migawek z inspirującego go Berlina. Na zakończenie audycji proponuję Państwu nagranie łódzkiego syntezatorzysty z nieco starszej płyty. Kompakt Inny aspekt premierowo zaistniał w studiu L muzyki w tym roku w marcu. A utwór Pergamin i Ołów odkrywamy dziś w Trójce po raz pierwszy. Być może nie wszyscy z Państwa zdążyli zauważyć, jak wiele ciekawych emocji i radości słuchania wynika z dźwiękowych helmuzycznych obsesji Dietera Wernera. Kompozytor powiedział: koncepcja mojej eklektycznej twórczości zrodziła się już bardzo dawno, w latach 90., ale wtedy nie miałem jeszcze odpowiedniego sprzętu. Był taki okres w moim życiu, kiedy zaraziłem się mocno jazzowymi klimatami i w tą stronę też część mojej dawnej fascynacji podążała. Było to jednak tylko przejściowe zauroczenie. No cóż, nie mieliśmy okazji poznać jazzowych kompozycji Dietera Wernera. Jeżeli chodzi o jego L-muzykę, to wypada dodać, że apetyt rośnie w postępie geometrycznym. Pergamin i ołów. W gąszczu nieprzebranych inspiracji dynamiczny komputerowy syntezatorzysta Dieter Werner. Dziękuję Państwu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.